Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Oh, where did he go? The crystal silence cries. In my dreams I see him still through the crystal silence of the night. Away from life now, alone I can reflect. I let him slip away from the game. Altra volta amb una nova edició de Jazznàtics. Soc en Rafael Corbí. Avui escoltarem música d'una cantant, pianista i arrangista brasilenya anomenada Selma Boragian, que fa anys vaig escoltar un disc d'ella, me la van fer a mans, i avui el vull recuperar. Però és que en els darrers temps també ha participat, en els darrers anys ha portat obres com, per exemple, aquest Crystal Silence que acabem d'escoltar, una composició de Chick Corea, a la que va posar lletra Neville Potter amb el vibrafonista André Juárez. Una meravella que acabem d'escoltar a Jazznàtics. Però això era el 2025, però també ha gravat Beija Flor, del guitarrista Garoto, amb Edgar Posas. Pichichico, beijoqueiro, entre as flores vou que vou, bom de bico, vou maneiro, vou e beijo, beijo e vou, murmurando, levo amor. Asas do amor, eu acordo bem cedinho. Tenho muito que voar. Nem me fale de gaiolas. Eu não quero nem pensar. Trabalhando, namorando. Ser um beija-flor. Vou, zo, sou artista do chama, flor do vento, flor de mel, colibri encantador, flor das flores, flor do céu. Vou pra cima, para baixo, vou pra frente, para trás. Engraçado, eu sei voar de lado. Quero ver quem é que é capaz. Giro as asas, feito um oito, colorindo o infinito, indo e vindo, flor em flor, passarinho, beija-flor. Pititico, beijoqueiro, entre as flores vou que vou, bom de bico, vou maneiro, vou e beijo, beijo e vou, murmurando, levo amores, levo pólen, flor em flor, beijos doces, feliz nas asas do amor. Avui el programa anirà d'ella, de la Selma Boragian i les seves cançons. Bella Flor el va enregistrar l'abril del 2023, o el va publicar, i una altra de les peces que han registrat en els darrers temps, que jo la tenia bastant perduda, perquè des d'ençà d'aquell 2013 no havia escoltat res, va ser al costat de l'Stefano Andreata, una peça anomenada Tutu, el desembre del 2024, d'era un tema de Marcus Miller, per Miles Davis. gravar aquest tutu de Marcus Miller per Miles Davis al costat del baixista i flautista Stefano Andreatta. La Selma també va enregistrar Three Views of a Secret el maig de 2023 de Jacob Astorius a duo amb el baixista Mark Egan. Da da da. Seguim repassant aquests enregistraments que ha fet amb els darrers temps la Selma Boragian, després d'aquest duo amb el baixista Mark Egan. També el passat 2025 ens va portar Lola Procheu, que Antonio Carlos Jobim va enregistrar amb el seu disc de 1967, Wave. Ho ha fet com a convidada especial de Dan Fontaine i la seva orquestra. Olha pro céu, está cheio de estrelas, longe é o céu. Olha pro céu, mil estrelas que vão. Olha pra mim, que sozinho. Sofrer e não pedi pra gostar de você. Olha no céu uma estrela que cai riscando azul. Grande é o céu, um abismo de luz. Se grande é o céu, maior é meu amor. E vejo o céu que existe em teus olhos. Selma Boragian. Com us deia, jo la vaig descobrir el 2013 quan es va publicar el disc, ara mateix repassarem amb un parell de temes, aquell Setembro. Per aquest disc van registrar, per exemple, el tema de Menescal i Boscoli, anomenat A Volta. L'escoltem també a Jazznàtics. Que você me cale, cale. caso eu perguntar se o que te fez mais lindo ainda foi tua pressa de voltar. Levanta e vem correndo, me abraça e sem sofrer només aquest disc, que jo també us en remano que escoltem, de fet ho farem ara mateix, aquest Fuga número 2 de Os Mutantes. Thank you. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. fins a aquestes meravelloses creacions i participacions de la Selma Boragian en diferents artistes, també en destaquem dos ara mateix amb el projecte Langerdorf United de la saxofonista sueca Lina Langerdorf, tocant la peça que dona títol al disc, aquest Undercover Beast que acabem d'escoltar, o també participant en un altre dels temes d'aquest àlbum de la Lina Langerdorf, aquest Langerdorf United, aquesta formació seva, aquest Undercover Beast del 2025. Concretament és Cesària. Thank you. Recte final d'un programa que té un nom i una protagonista, aquesta intèrpreta, la Selma Boragian, que ens ha acompanyat amb les seves peces, bé, i que encara ho farà, amb la darrera part del nostre programa. Hem parlat d'aquests dos temes col·laborant amb la Lina Langerdorf, però també la podem escoltar amb el volum 24 de la sèrie Jazz is Dead, on Adrian Jung i Ali Shahid Mohamed rescaten l'octogenari pianista brasileny pioner del samba funk, en Dom Salvador, amb enregistraments fets en el moment. Són peces com aquestes en les quals participa la Selma. Os Ancestrais. La veritat és que és magnífica aquesta cantant, regentora vocal, conductor, Selma Boragian, que ha estat part de l'equip artístic de la Universitat de São Paulo, del seu cor, des del 1999. A més, recordem d'ella que és la fundadora d'un grup molt reconegut al Brasil i arreu, que es diu Arirê, en el qual hi ha participat com a cantant i compositora. És un quartet vocal femení que va realitzar dos àlbums prou interessants, el segon inspirat en la música de João Gilberto. De Arirê vull recuperar avui amb el nostre programa aquest Línia de Passe. toca de tatu, linguiça, pai, boi, zebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de piro, lombo de porco com tutu, e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde diz que tem no balaio, tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz um diz que viu e no balaio viu também um passa baba lua e rabo de arraia e confusão. Respata o jogo de cabresto e a pedalada. E quebra do nariz na cara do juiz. E aí? E aqui faz uma cachorrada. Fique na banheira e jogue pra torcida feliz da vida. Arribarem al final amb una altra col·laboració de la nostra protagonista del dia d'avui, des del Brasil, Selma Boragian, que ens ha acompanyat. I ho farem amb una peça que va interpretar, de fet, tot un àlbum amb el compositor Eduardo Godín, un nom prou important de l'escena musical i de la samba, de la tradició de la samba de São Paulo. Va fer una gira per Europa i van registrar l'àlbum Notícies d'un Brasil, que va esdevenir un àlbum molt ben venut, dels millors, al Japó. D'aquest tema, d'aquest àlbum amb l'Eduardo Godín, escoltarem Outro Cais i jo m'acomiado, Jasnàtics. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. Quando esse olhar dispara a seta no sentido em que ele flerta, mata o riso do poeta. Mas é desse riso torto, morto, dessa dor além do corpo, que um poema sai do porto. Coração me trai, me fazendo ir, voando a que vai sem eu pressentir. De repente estou novamente aqui, me abrindo pra você, aflições que senti. Pra você duvidar, desdenhar e rir. Eu penso em seguir, você vem conter. Só que é posso ir, eu prefiro ser. Nossa vida é um mar de contradições, prisioneira desse cais, eu só quis navegar. pra você desse amor debochar. Ri, ri que as verdades do mundo até se intimidam. Ri que o tempo interrompe seu curso enquanto você ironiza as mãos que ainda vem colher nos trigais, nos grãos, pro seu pão fazer. Zomba das manhãs loucas pra nascer, dissimular as paixões represando o prazer, pra negar, repelir quem vier e rir. Não me desvio de buscar o amor, mesmo por um fio é o meu condutor. Seu roteiro não me convence mais, eu liberto meu olhar e já posso alcançar outro céu, outro mar, outro cais. E bem alto esse seu riso inútil. E que eu já sei ser feliz mesmo agora, enquanto você. Sans pitié.